قسم په خدای دا هغه پوهېږي چې ستا پوټي ته هغه راغلی نو چې هغه راغله نو دا هلکه مانته ویله او کذا معمولي غونته داسې وکړه که نه خدا چې کوم ته خدای دې رحم وکړي غریب نه خپل کور هم خطا کړي نه معتزل زو دا کا دا دانه دي دا څنګه والا کله کله دې پوښتې شي هر دا چې په کونه باندې خوري وادي دي تا دا به دې هم خوري چا په اس کې کم وختانو له خوراک نه اوسې خپل ځړای خوري اواز کې چټاکای ورته هغه څنګه راکړي ته سر دې خو ساته په خېټه خماله کې دا منډول کنو خدای دې رحم وکړي چې په ورځ یو ځل نه ما خام ته دومره خو ته بوته راځي چې شاپین وایي ته څه پلا ورته هغه کې ولا یو سیر ګورو سینو په سیر ګورو باندې ټول منډه وایي دای په کې اخلي والا زمیدار هم چې دا پترخ کې وایي وایي غم په کې اخلي والا او دا نور خرو والا چې دا اخري نو اخلاص کې چې غریب او کګر وانی دام په کې اخلي والا معنا دا د اخلاص دې نشته ظلم چې حیوان سره په برابرۍ دی پرې خدای نشته اتا سمه حق نو ناغله مقدس زمون کلی په نام شران خبره کوي صاحب ته اوپر او کته نو ته شرط غاړي به لاله هغه باندې وال اتا سي به تینا سرمنه اسا او چا ګور دی لکو زما شاګرد دی په تاکي اځ نه چتاو دي هغه سرما ته چا شکایت کی چې جیت بیګا منګوب دی نسلې او تیلې په اړولې او تیلې او تور کړه په منډه وال و ساله ما یا وی چې څه کنه استاد دې داسې مزه کولا به بل بم چتا ګور او خدای دې روکا وینې چې تیل مې په جمعات کې او څنګه تاسو باندې څه تلل دي نه په واړو لته دی ورته بیا چې منډه واره ما کاند دي جلبای کې وته نو دا څه کم وختو چې دا فون راځي چې په دې سری علم انسان او دې دا ټکو نه ایماله دا فون راځي په خپل می دی چې سبا کوي وسه اشتها یو ورځ دا اشتها خوشو چې دا راځي کدا غرض نه نه الله بدر ظلم دی مخلوق سره کړ نارو ته طلب پته نه ولګی دی او ظالم او مظلوم په پته نه ولګی اشتها سوچ کړ ګور سش یې سره ظلم نه ته ماته غواړه کما کا سغیر بای دین لګ وخت یې کړ دا غدا راغې مخا مخې کو دا نو رو دې تیری بیا پلا عجیب واه کړه اورېګا باندې دا نو واه شورې الا لې هغه باندې سرمون اسمان جوړ کړی دی دا هغه مې لري داسې بس راغې چراغه او بیان اوسه سم تفصیل دي الکه چې پرخه وي فقال انا ول جواب ورته خود خود جواب ورته احط علم راغله دي بما زما بما باغشه لم تحد به جستا علم باغی نشتا خبره ته خلق سوچ ده ما ته داسې شي معلوم دي سليمان عليه السلام تا ته پته نشته علم خو علم دي فدی بنیاد باندې ځان اخلاص وجیتو کاو راوڑی می دیتا تا من سبعین دا قوم سبعن بینا پہین یو خبر یقین یقینی یو قدری و یقینی خبر می روڑی واقع می روڑی دا وای سری یرا کخ کارا بے اوما دا سجد زان لوکا اخواز کا چیزا تا خود ترجمہ کم دا صحبت ملی اوکے کنا سجد سواب کو بگشتا انی وجد تم راتن ما امون دلی یو خدا تم لکوهم اول خبر خدا و چی مشری کولد دوی بادشاہی کولد دوی خدای ته بات شي کوله مولا چې څنګه ته راځي راځه مونږ ځان لري ډېر نه کړی نه ډېر نور باندې کوم دې شر خبره مې درته وکړه چې اتفاق په دې مسله ده زمونږ امیر نشي ده یو ځلې دا چې کیسه وکړه نه را سنا تاسو خبره ده نور سره پښتو نه وان زه اصل سره دې بل در سمون او ته پېمو یو بجا روانه مو تا سوچ کوم چې دې ملک په لیډیو علما دي لیډیو بزرگان دي الله دا غي ته صحاي دا څه نه تاسو دا پس اوس خور کې روانه مو ما ته پته نه ځکه دې سوچ کې دا دې یو غټ دي یې ریو سنا اور اور سره پروت ته کنه په کوم دوه او تیار نه زه په دې سوچ کې روانه مو ته په ما حمله کړو خدای پاک دې وکړي ځخړ مار چا دې په ټوپک نشته کنه به بلاونه کې ځان کړو مې زه په څه سوچ کې ما یار کما ته کوم ځای نه اوسه دا یې تر پښ کړم دې داسې راځي زه په سیدا سې زم مخې لول زم شان مار په چا ته مو دې دې په سیدا څه کوو کې سره مخې لول دا ما سره دې چې ته ما مو سره چل کوو ته ما څه دې دې یو استاد زما په تماشا کې په دې یاد کې چې کې په دې پان کې کله ځا چې یو کله ځا چې دا ناټکې جوړ کړې ده له هغه سره دا ما په سره چې په دې سره چل کړه ما سي مري څه چې نه مې دلته کوم ډېر ما دې او دا زه د طالبان زیره زو کوم چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې نو ما لاس نه صادر تاو کنه مور دې نه دې کو کما چک لګې پر اس صادر دې صادر کې وته غفل کړی ما تسمی شو زدا غته لګون کو چې خاره شو غته توله واخ د ګور شه ډېر هټ ته ساتم غته دې کړې ما دې تلې ونی نه نه وړي ودا خو غر دې لا تر کمی کني مان سو چې کې دا په غر ته ټول باز خیر خبره مې دا کوله تاسو زم یو نشکه روانه چې خدای دې ملک عالمان دې دې بزرگان دې مدارس دې عرب او هم عرب اسواب ان کو کنه دغه جتا سن ورته دین دې کوي ان نی وجد په امراتن ما مندر او قزتن دې کوم چې هغه باد شاهنه ده دی دا او تناشنا انور کما ده ته حدیث وی کنه دا ټول کما ده دا حدیث وړو دې دې کنه دې کوي او دې په کل شین ور پر شی دې ته هر یو شی چا دې ته دا بادشاہان محتاجو هغه سره او دای دا څه کې ولها عرش عظیم د دې خو لوی عرش دې ان تخت دې لوی دې دا سماوی چا غو غوالې سند دې دې څه څه کې دې څو سند خدا شریک وکړي جنواله سلیخ او جنواله دې او جب ته حق مون نرما دا وقومها قوم دې يسجدون للشمس چا غي سجدا کولا نور ته دای مزدي حالت بیانې مذہبی عادت دار کم بختان نور تو کومیتا سجدی کے من دون اللہ سوا دا اللہ تعالیٰ نا وزینا لهم شیطان و خیصہ کرے دیتے شیطان اعمالهم لگا عملون دا دیتا و شیطان خیصہ کرے فصدہم نمنا کری جدا خلقانی سبیلی دلار دا اللہ تعالیٰ نا فهم لا یحتدون دی لار حق نمومی حق لار نمومی و نبا حق لار روانی شیطان و تدا خیصہ کرے او داو تا شیطان دیتا پارا خیصہ کرے دی اللہ یسجدو للہ لی اللہ دې سجدهونه کې الله تعالی ته الزی هغه الله یو خرج القبات راو باسه په سجنه اسمانونو او زمته د اسمانونو کې پټ سجنه سړي تاسو هغه باران نه دي زمته کې پټ سجنه سړي ته خونه دي دا الله تعالی باران کوي باسي یعنی دا الله د علم نشي شي بهر نه وي ويعلم ور الله علم لما تقول تاسو جنو چې تاسو پټو او ما ته لري موږ څه کار کوي الله هم دې مستحق د عبادت الله هو المستحق للعباده دلته دامه مستحب دے عبادت اندہ اللہ تعالیٰ دے لا الہ نشتہ دے حق دار دا بند دے اللہ مگر دا غزاد چاہ رب بچارے دا عرش عظیم دے ندی ام عرض تخشتا خدا اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کو بطول ہوں دے ملے چاچ دا ایت ووری دن عوید بیا سیدو کی تو عرب و رشد خدا قد آتینا وکلو من داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دا علم مراد نبوت دے علم دا غزاد علم دا خبر دا ماغام تفصیل ہوئی وقال او دې ډول الحمدلله ثنا صفات دي الله لرا هغه الله فضلنا شکر او نه را کړې دې تفضل نو نه وای فضلنا نون الف نا چې دا تاسو وای کنه نون الف زبر نا تم فی جهید ها فضلنا نفعنا اخو په کې بعد کسان نفعنا اصد ان عند دې کنه انا عند اذن دې کنه عام تو وای جما در باندې احسان کړې الله ته دوا نو یو زر دې تر دې باندې دې فضلنا غرواله راکړې د مونږ تاسو نو ووت کتاب او تاسو شي چې ډیران انسانانو علا کثیر مینه عبادی په ډیر بندګانو باندې الله تعالی چې مؤمنان دي ورسا او نایب سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام په نبوت او بادشاہ کې وقاله دا یو یا ایو الناس خلقو علم ناخذ لشیری مونتا من تقدیر هغه په خبرو د مارغانو او دین اورا کړی شی مونتا من کلیشن هر یو شی یعنی کوم شی جاه کا سره د دنیا او د آخرت د پاره سو مطلوب اور هم هغه سونه چې کونه من کونه دا سونه ما یاد ان هاذا په تحقیق سره دا ما کې چې بیان ویل اول فضل مبین دا غزاده د ظاهر دی په هو شرا جمع کړی شی سونه مانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دفتر د جهاد دروانو من الجن ولن سید جنات و انسانان و تیرے دمر ہونا فهم یوزعون لگئی سارے رسول جدید پارا چرن کو مقتول یوزعی شی اتصال لگئی کنی اس گرہ شی یا دی حسے حسی پڑی شی حتی ازاتا و تردی پوری چرالت دی علاوات نمدی پا میدان بخاری دی چاہ بانی دنے کو نیگا کن خالت نملتن اوی او نیگی آیوان نملو اے نیگو ادخلو مساکن اکن داخل شی تاسو پورنو خوردہ لا احتمنکن چه میدن کی تاسو سلیمان و سلیمان علیہ السلام و جنوجو لخکری دوئی و هم دائی فرون اور حالداری چلی کو بھوئی گینا چرت چمی بھی کنن مونتا کستاز دی اجازت را کرے دوئی و خدا دا مونتا سکتا مارا یا یوحنم رو کلو دا دیتا سکتاری یا یوحنم رو کلو دا دین واقلی تر لائی شروع و کوری دا ہی صدا حیات رسکل نی و یو لگلت نمخی دل شری یو لگلت نروس دل شری او یو لگلت مست دل دا غیب ان کدا طریقہ بولیوا چی کم نیگا کن دے کنا دا غینا بعد بدری نیگی راوالا اغا با یو بوتل کیوا چی یو بوتل نو دا نیگی بتا دا دې ترتیب کې یو له زله مخکې دوه یو له زله وروسته او نس کې دا آیت یو له زله نو چې دا مې دې دم کنه به هغه په خپله بوزه ال تفسیره پس ته خدای شان دې دامي دې په بل طرف ته لاړ شې او ټول ته اجازه ته هم په سمره ځای کې ورته ته مخ نه وای او ځان له هغه قالت یا ایها النمل دخلوا ذینا یا ایها النمل دخلونا تر لا يسرون پوری یو له زله مخ کې دې یو له زله ضرور وسکه او طریقې دغه فتبسم پس مسکیش حضرت سلیمان علیہ السلام ظاہکن خو پدی حال کی چی تعجب تو انجو دی تناغلی فتبسم ظاہکن کی دی پرچک کی طرف بلچا چی دا ظاہکن دا تبسمن رسولی ذکر شیر دا حال دا من قولی ها دا خبری دی میگینا وقالوی سلیمان علیہ السلام رب زمارا اوزعنی تتوفیق راکی ما تر دی خبری انا شکر نعمتا کا چی سکری ادا کم دی نعمت سال لدی اغا نعمتا نام تا دی اچتا کردی پا ما باندی والا والدی او پا مور افلار زمان مسئلہ داری چی مور افلار باندی اللہ کم احسان کری بچی لپا کار دی چی دا دیم جو پریاد نن زب آقو بجی دا جیری خدای دی راہ مگی پلار دا مرغوٹ نرانی سی دا زی بجی دی دا زی کم بختان دی پلار سر اللہ دل احسان کری پلار دی ملا دی ملا تپ اقبل ملا نی دا اللہ تعالی شکریہ دا تو چی اللہ تعالی زمان پلار دی ملا کرو زمان پلار لدی دا دور کری دی سیحات دور کری کوئی گئی بری خبر دام شکریہ دا کن دی کن تیش دانا دی جو کل قید ملشی الحمدللہ نا وانا عمل صالحا توفیق را کتا دی چوکم عمال صالحا ترزاہو چتے قبول کی چتے قبول کی رضا دلتا عبارت قبول نا دی وعدخلنی او داخل کے مال را اے اللہ تعالی برحمت کا پسفر دی چا داغا کو واسطی او پتخیر در رحمت سلا چی عباد کا صالحین کو زمرے دنے کانو کی وتفقد الطير معاينا بلطال حاضري واغتر مارغانو الته وقتل فقال وي وي مال يدار البدون يعني خود خود چرته تلي جزي ني مسجد مالرا لا را شنو نم زدا خود ام كان من الغائبين بلکي دي خدا چانه دي غير حاضر نه دي چفت اور کي غير حاضر لو عذبنه خام خاص عذاب اور قوم دي عذابا شديدا سزا سخت بيان هو شو او لازبنه يا بلالم او لياتي اني يا بروي ماته سلطان مبين عذر دارا فمکت غیر بعید مدید رکل لگا فقال اوی دی حدود احد تو علم راغل دی زمان بی ما پاغس زنوان دی دم تو حد بیهی چتا تا پاگی علم حاصل ندی وجی دو قوتا تا میرا اوڑی دی من سبا اند قوم سبانا بی نبر یقین خبر یقینی انی وجد تمراتا ما اون دل یو خدا تم دی کم چی بات شایی کئی دلوی بہت یتور کرشو دی خدی تا من کلشین ہر یو شی چی بات شانائی تا مختاج وی ولہا عرصن عظیم او دی تخ لیو لیو تخ لکتا سنمو چاہتیا گز داسری و داسری و داسری قطلن والی صلوی خود اگد والی اتیاو مغجر کنتن والی دیش و جتو امام اندر آخدا و قوم و قوم دا دیش و دونر شمسی دا مذہبی حالت دی سجدی کولین ورط من دون اللہ سیما دا اللہ نا و زینا نا امو شیطانا خیصہ کرو دید شیطانا امال و امال دری فسد امنا کرو دی یعنی سبیل دلارن کو املایا خدیان دی حق لار نمومی اللہ یسودو دید پارا تا شیطان دا کارونا کری دیا خیص تکری دی دید پارا لی اللہ یسودو چیدی سیدون کہ اللہ تعالیٰ تا آغا اللہ تعالیٰ یو پہ جر خب آ چرا باسی پر سیزن آسمانو نور اس مکو کی آسمانی کے پر جتبارا ندیس مکو کی تغبو جتبارا ویادم عالم دی اللہ تعالیٰ پا آسی زرم بانی چکا سے پٹا ہوئے پا آغا سیزنی پہ اختار جو ہے اللہ لا الہ ہم دے مستحق تا عبادت نشتا دے لائر دے عبادت اللہ مگر دا غزات رب العرش العظیم چے مالک دا عرش اندوئی دے سجدہ ٹولو دے ہاں بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين فهم تفصيلا دا واقع بيان شوى كتغى هدهد حضرت سليمان عليه الصلاة والسلام تا دا ملك سبا تحقیقی واقعا او خبر بیان کو چې دا مشرکان دي تخت بادشاہ دومره لوی دی داسې دي او داسې دي دا تفصیلا بیان کړه معلومه خبره ده چې خبر د مخلوق احتمال د صدق او د کذب لري مخلوق کی سے بیان کی یو خدا خالق مسئلہ دا دان دیا اکرام مسئلہ دا خزان لدا لیکن عام مخلوقات چتا دے او خبرو کی نقاغی کی دا صداقت پہلو ہوں بھی او دا دروغ ہو پہلو کی ہوں بھی ممکن دا چتا خبرو رشتی نہیں بھی او ممکن دا چتا خبرو دا دروغ جنہ بھی نو دا دی وجنا رستو دا خبرنا چی سوک داستا یا خبرو کی دا دی تحقیق دا ضروری ہے دا حضرت سلیمان علیہ السلام ہم دا دی تحقیق اس گئی چی دا تاکا ما خبرو کلا چی ملک سبا دا او دا سیدی او دا سیدی او تاستو دا خبرو معلوم ہم دا چی چرت یوتن معتمد وی استا پا غبان دی اعتماد وی او دی تا تا خبرو کی ہم نو د زیادت اعتماد د لپاره کوشش کول پکار دی چې اعتماد دوم هم سیوا شي یو کس ته ستا اعتماد دی پدې چې د خبره بالکل صحیح ده لیکن بیا هم د زیادت اعتقاد او د اعتماد سیوا کول د لپاره تحقیق دی خوبی پدې بنیاد باندې حضرت سلیمان علیه السلام دا ملا چرګه واپس کړ چې تلاړ شاه او زماده طرفنا اوس هغه ته اطلاع وکړه ملا چرګت سفیر لیږي د سفارتکار د مرغین علی انبیای کرام دی پرون تاسو ویل چې دریت الله تعالی دوی دوی فضیلتونه ورکړي او چې کله د سفارتکار د مرغین اخلي نو چې چاته دا خط زی یقینا هغه باندې به روح د دې خبرې پریوزي چې دا څنګه کاسته چې مارغان هم د دوه د اډر د لاندې دي مارغان هم د خبره مني نو روغ به په سیوا پروزي ورنګلتا د حضرت سليمان عليه السلام څخه نور کسانو د سفارت د پاره دی ورو دیوانو انسانانو نور سيزنو هم دغه مرغای واپس لیږي خط ور لور گئی چې تو اسلام نشا دا خط یوسا او ملک سبا ته دا خط وګورځه خطی چې ورلولی کو دا غي مضمون قران بیانوي آداب د ختم بیانوي چې آداب د خط دادی چې راغي شروع په کوم انداز باندې کیږي چې کوم سره سوق ته مرسل دے خط دی کوم کې دے اول نوم دا اغلی او بیا مرسل نیلې چاته چې خط مکتوب نیلې چاته چې خط لیکل شي بیا نوم دا اغلی لکه دا طریقه ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم آب صلح حدیبین ارسکو چی دا عجم و بادشاہان تکم خطن لکل نداغی ترتیب ہم دغبو چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آباد ابتدان اکلن اولی کلو او بیا باچی چاہتا خط لے گلو ورپسیبا داغو یعنی من محمد بن عبداللہ رسول اللہ دا چکم القاب دی الہ فلان اندغه سي نبي عليه الصلاه والسلام خطوب لیکلو طریقه دا دا چې کاتب فل خط نو مکتوب لیکي او بیا دا مکتوب علی نو لیکي مکتوب علی چې چاته دا خط لیکلی وی نو هغه سړی به پریشان نه بچي او بار بار با خط کی ګوري نه چې دا خط ماته چارا لیکل دی دا اول نه باقت اندازا ولګي اطمینان ته سلی دی او کدا سی کی لکه څنګه چې دا مون خطونه لیکو چې دا مکتوب الی نو اول کی وی محترم فلان او آخر کی بیا د چاہتا اس طرف وغیر اولی تلیشی دام جائز دی ناجائز دانی دی لیکن دا غلومبے طریقہ جسنگا ہوئی دا آداب دا خط کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام چی خطو بھی کلو داغی مضمون دیر مختصر دی ختم چی او سڑی لکی نو پپانو پانو دینی لکی خپل مقصد دی بلیغ اور فصیح انداز سرا پلگو الفاظ دی دا دنی چې دا ونه تر اخره پوری 1500 سره کرخه خطی لیکلې ځای په کاتو باندې چې دا څه وته وګوراله کا پرې کېره دا به شو مطلب دا دی چې خپل مقصد په لاندو الفاظو چې سمرام جامع معنی وی په داسې الفاظ سره دا دی اظهار کول دا د آداب او خط نه دی سليمان عليه السلام دی سفیر ته آداب بیانې شاهان آداب چې تکل او ځاخت زمایو سه نو بلقیس ته په داخت غرزه واسنا چې تقا تغې ته وګورځي حالت کې وته نه غولاړې لګروس په شاد ډډ ته شاد ګورا چې دې کله دا خط اول لیداغي جواب کار صدر کړي او ستا په ذمہ باندې سر کار کړي تب یو طرف ته ودرې پله سوچو کې داسې مو کوي چې او سړی دی هغه لا طاقت ورکو په سر خپل ولاړې لکه دې ته شاه په خاطرونو لیو داغه نه رسو و داغه جواب پاتې دي د دې ځنه بیا رواني کې د مولا چرګا کو سبا ته دي په اون تاسو نه یمن ته بیا رواني د دغه د خپل ځان له یو خل او خانه د تنهایی کې بدا پاتې کې پرته او ځان لزه اگر تاکن دا غیر دا غزائی دے تاستا معلوم دا کرنم بیان شوئے دے چه خیستا تخت دے او جرندی و تلگی دلی دی دا سی صاحب پانے بند دے دن نکم روکے دا ملاشرگت چی رورا سے دا خط یا پو وزرو کی نسلے دے یا مخوقا کی نسلے دے دا غد دو طریقی دی دا غزائی نجاتی را دا سے اگر دے دا اس دے دروازے بند دی پکم الارشی دا خط سنگئے اس ناسا پہ دا سی اور روشندان دی دو لکا سنگ دے اگزاز دا زینی ا محل کې داسې او زېولې د پاکي کې وردان نشي بعض مفسرین لیکلي دي چې دا د قیصو دا و نه دا په تاسو داسې وزر یواري یواري ویلا کولې دي د پاره چې دا کوم شی او او دا کې پسینه باندې راخه تر اوپر دا هغه دار سولې د له دلا ها هر شندان کې بیا کې راځي هغه چې کله دا حالت دي دا مرغۍ وې دلا دا خطر اورلې وې دلا ابیا دومره ادب چې هغه مرغۍ دي سره پاکه نو درې کې ډډه دالته انتظار کوي نا خپل شو چې دا خطر علی کوم کې دا سو ته بادشاہ دنیوي نه دي دنیوي بادشاہانو دا مرغۍ مرغۍ دا غي تابع نه دي او نه پتا سي انداز باندې خطر اړو بیا غځای کې په کناره کې نو ګورا او سر مو درې ده د دین هم ورو تر او ته بچا باندې پدی ملکی باندې پدی بادشاہنه باندې په داسې موقع باندې خپل راتین د پارلیمنت راغواړي لکهون ته کسان دي تم رنګي حضرت قطاده او ادریس او دیار لس کسان دا راکی او د هاري او سر زر زر کسان په نه اندازو نه کولو هم ته دا راو وختل تاسو ته مثلا معلومه ده چې دا مشوره شورا مجلس شورا والا را غوښتل په داسې موقع دا یو مسنون طریقې دي او خو کافران دي کافرانو تم دارایي دا چې په داسې موقع باندې دی مجلس شورا را غواړي دا کسان راو او دی یې پوره د حالاتو نه خبر کړل چې دا خط دی دومره بهترین او مزیدار معزز خط دی اعزاز دې خط په څه باندې وو یو دادا چې دا غي ابتدا په کوم انداز باندې شوی و دې مدادا چې پای کې صفات باری تعالی لیکلی شو بسم الله الرحمن الرحیم او درې مدادا چې دا غي مضمون نهایت کم اور معنی ډېر او بیا راولون کې دا غي هود هود سفیر دا شیر او بیا دا غي غاضب سے بدا کول او بیان کول واقع اور ته وي اوس ګلاری دي یا خدا غری سره صلح کول دي او دا غي چې سوي چې جزي بیا به موږ منو او یا صورت دي جنگ دي لیکن تاسو نه زم معلومات دي بارے کې حاصلوم چې تاسو راي سره دومره خبره یاد ساته چې مجلسي تو راوانا کر خپل رائے اظهار کی چې کم امیر او حاکم دي دې پابند رائے د مجلسي تو راواله باندې دا بلی چې مې سورا والا کوم خبر او په فل ذهب هر کې اخیر او قضې کې زلې د شریعت مسله واضحه دا دل تنم دا مسله ثابتيږي او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې دا معاملہ کړه مشوره کې صاحب کرام سره یو بارک او پسې شی باندې تاسو اعظم او قص دیو کو بس خبر بس کړئ دا خبر یاد ساتئ شرعي نقطه نگاه کې دغه مجلس شورا والا دای به اظهار خپل رہی دي لیکن امیر په پابند فیصله او درای د دی نه هغه چې کوم رائے خپل پای کې فائدہ د ځان لپاره غنی مثلا ملت لپاره غنی اب خپل فیصله و داد شریعت حکم فیضا اعظم ته پتا و کړه نبی رسول الله ته دی ارسه جوړی چې تا کوم رائے د بس فیصله دا دی کو پر اوسه پاتا باندې کو دلته هم دا مسلم علی چې کله دا راتینه راوغوښته آی ته دا خبر او کړل نو هغه یې ورته اظهار د تابعدار یو چې موږ بالکل تابعدار خلک یو ته زمونږ بادشاہ نه چې ستا کوم فیصلې او پام کوا موږ سره صف جنگ جوړو من تر آلات دی جنگم دیدی اصلی حشتا ازمائلشی خلقی جنگ تا مو بڑی وائی برخیص چکل دا دی دا خبر ووری دا دا عجلت و تلوار دا دینا غالق حقش ہو چی تاصل دا سی فیصلہ نو کول پکار چی منگ دا غی سر جنگ تا تیاریو واضح آر خبرہ چی او سڑے تر سو پوری دا مقابل قوت طاقت معلوم کرنی نیوی نو دیدی میدان تو زینا اول با دمد مقابل طاقت او قوت پوری نو تروز پوری تاثر سلیمان علیہ السلام دا طاقت نا خبر نئے دا آغاغا قوت تاثر معلوم ندے پوجی او دلتا فیصلہ دے جنگ کوئے دا خبر اسپاسو غلط ردی پیو چی دا خبر صحیح ندا تاثر حجلت او تلوار کوئے تلوار خنی چا سره چې مسله راځي نو مخ کی طاقت قتل غواړي چې راځي میدان ته وزم دغه څومره زور دی دی ورته وی چې زما ذهن کې خو مسله دا د ډېر لوی سیاستدان او په دې امور کې دا ډېر زیات خو یو ری زما خورای دا از تاسو هغه فیصله ورو مغه دا چې خامخا ته جنگ ورته مونږه اطلاع نه کو جواب دانو ورته تحقیق دې خبره کومه چې آیا دې کس ماته دا دعوت راکړې دې چې تاسو تابعدار زمائش الله یو غنه چې کوم دعوت دا راکړې دې نو پدی کې دې ترکه دې پوری رښتې نه دې او کده پدی کې دروژن دې زبا سه هدایاو دې کوم دانون د هدایاو دې او حقیقت کې دې رښتوت او سمبلنم بدلې کنا سو په ته هدیو ای سو دې پرچو ای سو سو ای الک حرام دې کته ولا هاریو نو دې تا خنزیر تا سوک میخوا وی او کسانڈا ورکو وی او کخوا و بیزا ورکو وی او حرام دے نمون از بدلی دو سر از شیخ حکم مگر پی دا سے کارکوم سا حدیت دا دے گم نبیل فرد و تقدیر کدد مقصد صرف اور صرف داوی چیر زمان ندا ملک اصلی منگ اقبل غلامان گرزی مسل تا مسلن او دا جاگیرداری ده مقصد وی نو دا هدیه بده قبوله کی زبو هم چه دا دا دنیا بادشاہ ده حریص او لالی چی ده بیا بود سر جنگ ده نکا فوج بدلتا هم دیر لیکن که دس سنگه چه خط لی کلی ده هم دا غی خبره بانده کلکی وی دا دنیا دا هدایا مدایا مال مال دی سی زنو پروان ساتی او زما هدایا قبولی نکلی نو کوئی شوی چه دا اللہ بیا سر پیغمبر ده اور دا اللہ نبی سر جنگ ده سمرا تللی سوچ و بیچار سردہ فیصلہ ہدایہ سے دیکھا مہا دیری اسرائیلیات کی فدی کی اسرائیلیات روایت پی جنہ اتاس ہوگا نا یہودیان عیسائیان نکم نکل شیوی تاکہ عیسائیان لخوتم دے خوب ہو رہے بعضو روایت کی دا سے راضی کی دا سرو سو خستی دیلے ورکڑی دی او سل غلامان او سل وینزی دی خو غلامانو تہے زنانا لباس چولے دے او وینز ہوتا ہے اغا مردانا لباس چولے دے چی پیجے نہیں کنے پیجے دا والا ورک ایسے بتا